بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة تنقليزي أرسم مقدمة الحمد لله الحمد لله صفة جيمة أنستحكي الله والصلاة والسلام على رسول الله نصالنا سلام زمشكي متومي والله وبعد فإنه في أثناء تصوير مركز البحث العلمي katikati la zoezi hili, hakika katikati ya zoezi la kusawirisha lililosimamiwa na Markaz al-Bahth al-Ilmi, kitengo cha tafiti za kielimu, tafiti za kielimu, wa ihya'i turath al-islami, na kuhuisha turath al-islami, hazina turathi imetokamana na neno mirathi asili yake mirathi ya yale tuliyoachiliwa kutoka kwa waliotangulia huko nyuma ihya'i turath al-islami ihya'i kuhuisha ina maana nyingi neno ihya kwa mujibu wa vile lilivyokuja katika ibara kuna ihya'ul ardhi kuihuisha ardhi kwa kuiandaa kwa ajili ya kilimo ikawa inafaa kulima na kupanda na mengineyo tunasema ameihuisha ardhi wamesimama au wamesimamia wananchi suala la kuhuisha kumbukumbu ya sikukuu ya al-istiklal ukombozi kujikomboa tunasema ihya'u qama ash-sha'bu bi ihya'i dhikra 'id al-istiklal alafu kuna ihya'ul mauta kuwahuisha waliokufa kuwarudishia uhai. Kwa hiyo neno al-ihya' linakuwa na maana kwa mujibu wa jinsi lilivyokuja katika ibara. Kwa jinsi ya ilivyokuja katika ibara. Kuhuisha msikiti ihya'ul baitil haram. Kuhuisha msikiti mtukufu. Maana yake ni kuamiriku kuimarisha kwa kufanya haji. Imaratuhu bilhaj kuisimamisha hija kuna umra na kuna ihya'u sunna kuhuisha sunna nini maana kuhuisha sunna watu kurejea kuzifanyia kazi zile sunna baada ya kuwa wamezihama ihya'u sunna kwa ihya'u turathi turathi ni kila ambacho tumeachiliwa au tumeachiwa na wema waliotangulia hapa tunakusudia turath kullu ma khalafahu salaf kila kile ambacho wamekiacha kutuachia sisi wema waliotangulia min athari ilmiya katika athari za kiilmu ma athari za kiilmu na za kiadabu mamoja ziwe ni maadia kama vile vitabu walivyotuachia imeingia kwenye turathi wal athar wa ghairiha au ziwe ni maanawiya kama vile ara rai zao katika turathi hazina zetu zilizotuliwa na waliotutangulia hazina ina maana hiyo kwa kila kile kizuri chema tulichoachiwa na wazee wetu vitabu ni turathi zetu hizi rai na nyenendo zilizokuwa njema anasema wahiyai turathi alislami na kuhuisha na kuziboresha pia inabeba maana hiyo turathi za Kiislamu bikulliyati sharia katika chuo cha sharia bi jamiati al-Malik Abdul Aziz kilichoko ndani ya jamia ya mfalme Abdul Aziz libaadhi al-makhtutati kusawirisha baadhi al-makhtutati baadhi ya makhtutat makhtutat ni wingi wa neno makhtut makhtutu kwa ta makhtut makhtut maana yake ikiwa ni moja ya makhtut makhtutat ni nyingi لبعض المخطوطات كصويرشا كتوو تشا بحث ذكي علم أو تفيت ذكي علم كصويرشا نين كصويرشا بعض المخطوطات كما نزل نسخة أو زل نكالة ذا أسيلي زل سؤاليك ونمتونزي أمي أنديك فحتي يمكنواك إنتو مخطوط كوا موجز كوا نينك مخطوطات تقول الشيخ الباني لابد أنا حتى يمكن واكي أمي عندك آداب الزفاف أمي عندك مخطوط alafu ikachukuliwa ikapelekwa kwenye mashine ikachapishwa ikawa ni maktubur, imeprintiwa maktubur. Makhtut imeandika tu kwa mkono wake, na zamani walikuwa wakifanya hivyo, hakukuwa na masala ya printa hizi kadha wa kadha, hazikuwepo, kwa walikuwa wakiandika kwa mikono yao. Zinatokaje? Sababu Sheikh al-Islam mathalan ameandika Sheikh al-Islam al-Minhaj, sio Minhaj as-Sunna, ameandika sio, akiwaradi watu wa batil, ameandika peke yake kitabu chake kimoja chenye mijallad ipungui minne, sio. Imekuwaje mingi? Kulikuwa na watu kazi zao ni uandishi, wanalipwa. Na hata Ibn Taymiyyah akitoa kitabu chake kinaandikwa, alafu kinaingia sokoni. Alikuwa akisema, na kutoka kwa vitabu vyangu, yani kuingia mitaani, ni katika mambo makubwa kabisa. Sawa? Kwa walikuwa kazi yao hao, wameweka kitabu hapa, huyu anaandika kupitia hapa, anakopi. Sawa, anaandika, kimekamilika. Anachukua makaratasi mengine, anaandika. Kinatoka kitabu, kitabu, kitabu, kitabu, kinaingia masokoni. Hawa wanaoandika walikuwa nusakh, nusakh, wanaokopi kutoka, wanaonakili kutoka kwenye asli ya hati ya mtunzi wa kile kitabu. Sawa, kwa utakuta kwamba kuna makhtut wa hati ya Sheikh mwenyewe, makhtut zinapatikana pia hizo. Kuna makhtutat ya hati ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mwenyewe. Ndio utakuta baadhi ya vitabu wanakupigia taswiri, wanakuwekea picha. Kabla ya kuanza kile kitabu wanaanza picha ya makhtutat, wanapiga picha zile wanaziweka mwanzo kwamba hii ndio hati ya asili ya mwenye kitabu. Alafu baadaye unakuja kukuta hati hizi nzuri za mashine. Tumeona vizuri? Hizo ndio maana ya makhtutat. Kwa ni nusha asliya, ni nusha ya asili ambayo ameiandika mwenyewe mwenye kitabu. Au kama huenda akawa sio yeye aliandika, yeye anasema, alafu mtu anaandika anamwandikia, amesoma yeye alafu mtu anaandika, pia ni makhtutu hiyo. Au ile ambayo imenakiliwa na alwarraquna, wale waandishi nusakh, wanakopi kutoka kwenye kitabu cha asli makhtut kwenda kwenye makhtut nyingine walizoandika wao. Kwa ujumla makhtut ni nassun maktubun bil yad, maandiko yaliyoandikwa kwa mkono kabla ya kuchapishwa, hiyo ni makhtut. Dhahiri eh? لبعض المخطوطات في مكتبة الأوقاف katika maktaba hiyo ya waqf fi baghdad katika mji wa baghdad katika nchi ya iraq atharna ala majmu'in fihi rasail kathira atharna ala majmu'in tumepata kikundi kikubwa cha makhtutati hizo fihi ndani yake rasail kathira kuna rasail nyingi لبعض أئمة الحنابلة زبعض يما إمام وكحنبلي كابن تيمية كما ذل ابن تيمية الحراني وابن رجب رحمهم الله ابن رجب الحنبلي رحمهم الله وضمن هذا المجموع ننانيا أو نالي ويمكتك مجموعه مجموعه زي روندو ليالي تلو يفتهم رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب من رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذه الرسالة فموجن رسالته الرد على الرافضة كانت إحدى الرسائل التي لفتت نظري لكو رسالته نموجة رسائل أمازو لفتت نظري زمي زندوة متزموانغو زمي زندوة au zimezindua ule kutazama kwangu, manake zime kama vile zimenifanyia tanbihi, yani imenifanyia tanbihi, nimezindukana. Risala nilipoiona ikanifanya mimi niwe makini, niwe macho zaidi, kitu hiki ndio maana lafata tunabari li manake nabahat ilehi, imemtanabahisha ili aichukulie umuhimu, ndio kutazama huko. لأهميتها فولوهم وهي رسالة أي من فانني كدولي ماتو نيانغالي مرمبين بيدي لفتت نظري لأهميتها وسباب يولوهم واكي هي رسالة فعقدت العزم عقدت العزم مناك نويت نكنوية نكيك عزم نكيك عزم فمانا نكنوية أو نكفسودية على القيام بتحقيقها juu ya kusimamia suala la kuihakiki hiyo risala kuihakiki manake kutathabbat kutokamana na salama na kusalimika kwa maneno yake kusalimika kwa maneno yake na hilo huwa kwa kuikabili risala kwa nuskha aliyokuwa nayo na nuskha nyingine anachukua nuskha hii na nuskha hii anakagua neno kwa neno hapa kaandikaje hapa imesemaje hapa imesemaje hapa imesemaje tumeelewana vizuri mbona neno hili hapa huko halipo mbona hapa kadha ndio utakuta mtu anaandika risala baada ya kuwa amefanya tahqiq anasema wa fil asli na kwenye asli ilikuwa imeandikwa hivi lakini waswabu sawa sawa ilikuwa iwe ni hivi yote hii ni tahqiq ya maalumat amefanya tahqiq alafu anaongezea vitu vingine labda anafanya tahriji pia ametaja hadithi lakini hakusema iko wapi hajafanyia asu huyo aliyefanya tahqiqa anafanyia pia na tahriji hii kaipokea fulani kwa kitabu cha fulani kwa chini mwingine anaongezea na taaliki pia unakuwa na tahqiqi alafu tahriji taaliki changanya huko chini anapokea na tahriji anapokea taaliki anaongezea nyama maneno وفي المسند كذا وقال كذا عنك تشينه معلومات عنيت يانياما تمدونا بزوري ولما كانت فريدة ولم أستطع العثور على نسخة أخرى نبالي لكفوة رسالهيني رسالة يكيبكي ولم أستطع العثور على نسخة أخرى نسكويز كفات نسخة نجيني لها يرسالهيو ndo ili itimie ile jambo la tahqiq apate risala nyingine aikabili aliyokuwa nayo na ile nyingine anaikabili anaifanyia mukabala na uwiano na mukarana faqad amittu ila tasfihiha nikadhamiria kuisahihisha hii iliyokuwa nayo wa takhriji ahadithiha takhriji hiyo kwa hiyo kuna tahqiq na takhriji wa takhriji ahadithiha na kuzifanyia takhriji hadithi zake خرجه البخاري خرجه البخاري خرجه مسلم خرجه أبو داود خرجه أبو عاصم في السنة وتتبع نصوصها نفذف وتليا زلي نصوص زاكي سواء أخذت هذه النصوص ما موجة إيوة زمجكولي وهز نصوص عيو ما عندكو من مصادر سنية كتوكا كوني ما تشمبوكو يا ya kisunna kitabu ya ahli sunna wal jamaa masadir sunniya au shi'iyya au masadiri machimbuko ya vitabu vya kishia walamma kanat masadir shi'ati ghayra mutawaffira falaylipokuwa masadiri ya vitabu vya kishia ghayra mutawaffiratin haviko kwa wingi faqad amittu ila al makhthut minha mimi nikakusudia kuchukua katika masadiri zao ila al-makhtuti minha nikakusudia zile makhtuti zilizoandikwa kwa mikono katika hizo masadiri zao wapi amezipata hizo fi makkah al-mukarrama katika mji wa makka uliotukuzwa thumma ila ma wasalat ilayhi yadi kisha nikachukua kadhalika vile ambavyo vimenifikia vimefikiwa na mikono yangu au vimefika kwenye mikono yangu wasalat ilayhi yadi vimefikiwa na mikono yangu min kutubihim al-makbu'a katika vitabu vyao vilivyochapishwa khasatan al-fiqhiyata minha hasa hasa vile vitabu vyao vya kifiqhi thumma inni kisha hakika mimi nani huyu msomaji wa maneno haya Dr. Nasir bin Saadi al-Rashid wafaqahullah anasema thumma inni kisha hakika mimi ala dhiqin min alwaqti mbali na dhiki ya muda niliyokuwa nao kallaftu ahada zumala'i albahith nimemkalifisha mmoja ya wanafunzi wenzangu mpekuzi mtafiti fi markaz al-bahth al-ilmi katika kituo cha utafiti wa kiilmu wa ihya'i turath al-islami alladhi qada ijazata eid al-fitr ambaye ametumia likizo yake ya eid al-fitr fi al-iraq katika nchi ya Iraq mfunzo mzake lakini huyu ni Iraqi mwiraki malaki أن يتتبع بعض مصادر الشيعة الهامة أقواتلية بعض مصادر منك ما تشمبوك يبتبو فيها أصل يبتبو فيها الشيعة مصادر يبتبو لك الشيعة الهامة هذا اللي فينا ومهم زين التي أشار إليها الشيخ أمام بأشري الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته كتك رسالاته mkamtaka ndugu yangu kule Iraqi kwa kuwa Iraqi kwa kiasi kikubwa kuna miji mingi kuna miji yenye wakazi wengi wa Kishia na inahukumiwa na Mashia sasa hivi Iraqi kwa kiasi kikubwa na Karbala iko wapi kwa Iraqi wenyewe kwa Mashia Najaf huko فكان نعم المساعد أكاوني مساعديز بورا كبيسة دقيامه وجزاه الله خيرا مع الله أملك خير وهذا وقد كنت حريصا أني سنبابا نهيلي وقد كنت حريصا لأن لكوا ننبقى نزور كبيسة أن أثبت ما في هذه الرسالة من عناوين على شكل مطالب nilikuwa nina dhamira nilikuwa na hirsi nina pupa nithibitishe katika risala hii unwani ala shakli matalib katika shakli ya matalib al-matlab al-awwal al-matlab al-thani al-matlab al-thalith sawa'un kanat min asli ta'rif mamoja hizo unwani ambazo nimedhamiria niziweke katika shakli za matalib mamoja hizo unwani kanat min asli ta'rif ziwe katika asli ya utungo wa hiki kitabu au min tabwibati nasikh au kutoka katika milango ambayo imewekwa na aliyenakili kutoka kwenye makhthut wa huwa al-arjah na hili ndilo lenye nguvu kwa maana matalib hakuyaweka Sheikh Muhammad Abdul Wahhab kwenye risala hii matalib yamewekwa na an-nasikh niko na mtu anakusoma kitabu anaona kwamba hapa ni yake unwani hii sababu hapa amegusia mambo haya kipande yani kipande hiki mpaka kipande hiki amezungumzia matusi kwa hiyo nitaandika matlabu sabbi matlab inayohusu matusi tena mbele huko atakuta labda kuna ameweka mdolongo sheikh anazungumzia taqiya anaweka yule anas hapa ni yake kitu cha habari matlabu taqiya مطلبه هي نزومزي تقية ألف الشيخ قزمومزة أكتاج مسألة قلما ممتوس عائشة الناسخ من يكون كيل يكاليك مطلب سبهم عائشة هين مطلب يمتوسيه وكمتوس عائشة تميلون بزولها فا حيل المفنون ناني الناسخ ألي نكيل كتوكا كون مخطوص وهو الأرجح نهيل للو لينينغ ومبهي كازي مفنون الناسخ سيكون أصلية أليف يا شيخ وكذلك المقدمة ذي وهي مقدمة تنبليزي القصيرة مفوبي التي حمد الله فيها أمو أمم حميد الله كمقدمة هو أمو نمفوبي قصيرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى على رسوله نأكم صليا تنواكي صلى الله عليه وسلم كم الراجح نيانانه الناس هذا pamoja na haya yote wa as'alullah al-ali al-qadir namuomba Allah aliye juu muweza aiwafikana lima fihi al-khair was-sadad atuafikishe katika yale ambayo yana khairi ndani yake na yana usawa huo ni mukaddima wa nani wa muhaqqiq mukaddima wa nani wa muhaqqiq alifanya tahqiqi hii risala أرسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة الحمد لله الذي صفة زوت جمع أنا استحيك الله يلي أمبائي جعلنا من أهل السنة أمت جعل يسيسي كوى نكتك أهل السنة أنا محميد الله وكتجعلي سيسي كوان ميونغون وأهل السنة والجماعة أرسم الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة صفة جيمة أنا استحيك الله ألي تجعلي سيسي كوانك أهل السنة كوانك أهل السنة نجام ولنا هتاجنيني kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ahlu sunna wao ndio ahlu haqi na wameitwa ahlu sunna kwa jina hili la ahlu sunna kwa sababu wao la yuqaddimuna ala sunnati rasulillah hawatangulizi juu ya sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam qawlan wala ra'ya hawatangulizi kauli ya yeyote wala rai ya yeyote wala madhhaban wala fikra wala hawatangulizi madhhabu yeyote wala hawatangulizi fikra ya mtu yeyote wala qiyasan wala darba mithali wala hawatangulizi qiyas wala suala la kupiga mfano wala ghaira dhalik wala yasiyokuwa hayo bal yuqaddimuna amra Allah jalla jalali بل وميتوا أهل السنة وسبب واو ونتنبليز أمر ذا الله وأمر رسوله نأمر ذا امتمواك محمد صلى الله عليه وسلم كما لبسم الله كتك قرآني كتك سورة الأحزاب آية 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة حيو حلالك ومؤمن وكيومي ولك مؤمن وكيكي إذا قضى الله ورسوله أمرا فلالله نمتمواك wanapopitisha jambo na amri ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim eti waumini hao wa kike na wa kiume eti wawe na khiari kutokana na amri zao halivi hilo wao wanatanguliza amri ya Allah na amri ya Rasul alayhi salatu wasalam na kwa maana hii akasema al-Imam Shafi'i al-Muttalibi rahimahullahu ta'ala ajma' al-muslimuna wamekubaliana waislamu na mshafi huyo anna man ya kwamba yeyote yule ambaye istabanat lahu sunnatun ar rasulillah amedhihirikiwa na sunna kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama la yajuzu haifai kwake yeye mtu huyo an yadaha akaiacha sunna hiyo liqauli qailin kainan man kan kwa sababu ya kauli ya msemaji yeyote awe awaye haya maneno ya Imam Shafi kwa maana kubaliana waislamu kwamba muislamu yeyote atakayebainikiwa na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hatakikani aiache kwa kauli ya yeyote awe awaye haya ameyataja al-Imam Ibn al-Qayyim katika I'lam al-Muwaqqi'in ar-Rabb al-Alamin yo kumhimidi Allah kwa kujalia wewe katika ahlu sunna ni jambo la msingi kabisa jambo la msingi kabisa kwa sababu kufuata sunna ni sharaf sharaf ni heshima kwa yule mfuataji anayefuata sunna muislam mwanadamu manzila yake itapanda daraja nafasi yake itakuwa juu shani yake itakuwa adhim kwa uzuri wa ufuasi wake kumfuata mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصنة هي ديو أنبايو الله آمت تاكة إفواته فكمويق يمتنواك محمد صلى الله عليه وسلم سنة نيني نكلا ملوك عمل مثبيت كتوك قمتوم صلى الله عليه وسلم إيوان قولي أو إيوان فعلي أو إيوان تقريري أو إيوان صفة خلقية أو خلقية نعم هي ديو سنة mamoja iwe ni wajiba kwamba sunna hii ni wajibu au kaambiwa hii ni sunna lakini ni mustahabba mamoja iwe ni wajib au iwe ni mustahabba kwa sababu watu wenye imani wale waliokutangulia wa mwanzo walikuwaje katika kuifanyia kazi sunna, walikuwa wanafanya haraka kuifanyia kazi sunna, hawaangalii kwamba sunna hii ni istihbab, sunna hii inafikisha ujub wajib, hawaangalii jambo hilo kwa sababu wao jambo la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamfuata katika kila hali, hawaangalii kama hii ni wajib au sio wajib, ni sunna ndio ya Mtume kafanya, je ni wajib au sio wajib, hawaangalii hivyo, hawaangalii hivyo. Na wakitaka kuangalia ni sunna kwa maana mustahab au sunna kwa maana ya wajib, lengo lao ni kutaka kujua hukmu wa rafu al-ithm, na kuondosha dhambi, kwamba ukifanya utapata madhambi, ni sunna ukifanya utapata madhambi au ukiacha utapata madhambi, ni sunna ukiacha hupati madhambi. Wanaangalia hivyo tu kutaka kujua hukumu, sio kuiacha jambo, hawakuwa hivyo. Sunna sio sunna, sunna sunna ya wajibu sio sunna wajibu, hawakuwa hivyo. Anataka kuacha kufanya, hawakuwa hivyo. Wao wakitaka kubagua kama ni sunna ya wajibu au ya mustahab, ni kutaka kujua hukumu yake kisharia, lakini kadhalika raf'ul ithm, raf'ul ithm kutaka kujiondosha kwenye dhambi, lakini wao wanayafanya ya sunna yaliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya sunna hayo yawe ya wajib, hawaangalii hilo, au ya sunna hayo yawe ni mustahabba, hawaangalii hilo. Wao wanafanya, Mtume kafanya, mimi nitafanya. Na ndio maana utakuta masahaba wengine kwamba Mtume aliingia hapa kukidhi haja, Mtume kashakufa, mtu anakumbuka hapa nilipita na Mtume hapa siku moja, Mtume aliingia hapa kukidhi haja, na yeye anaingia na kidhi haja. Hakuwa akiangalia sunna ndio, lakini wajibu au wajibu. Haya maneno ya watu wajanja wajanja. Na kufuata sunna ni neema, neema kwa sababu ni sababu linajati min al-ikhtilaf wal iftiraq. Sunna kuifuata ni neema kwa sababu ni sababu ya kukuokoa wewe kutokamana na uhalifu, naam, na kuleta iftiraq, kuleta iftiraq. Limekuja wapi hili? Mtume anasema man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Dawa ikhtilafu nini? Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kwa kushikamana na sunna ni neema, kwa kuwa ni sababu ya mtu kuepushwa na kuleta iftiraq, kuleta iftiraq na kuleta ikhtilaf. Ukishika sunna utatoka kwenye mazingira hayo mabaya. Kufuata sunna ni neema, ishukuriwe, kwa sababu ndiyo njia pekee ambayo itamtoa mtu kutoka katika al-iftiraq. Mtume anasema wasataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa, tutofautiana watu umma huu makundi 73 yote yataingia motoni illa wahida. Wakauliza ni lipi hilo? Akasema man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Kwa hiyo ndio dawa ya kuto kuingia kwenye mifarakano. Kwa hiyo ni neema kwa Muislamu. Lakini kadhalika kufuata sunna ni neema kwa sababu Allah tabarak wa taala ameshahidi kwamba atawatosha wale watakomfuata Mtume Muhammad, atawatosha kwamba Allah atakuwa amewatosha wao, mtapata kifaya ya Allah kwa kufuata kwenye sunna. دليل كوابي سورة الأنفال آية 8 يا أيها النبي حسبك الله أتكتوش الله أيها النبي ومن اتبعك من المؤمنين نواتتوش ونا الله واتكوكف وتويوي واتكوف وتصنزاك وكتوامين واتتوش ونا الله تبارك وتعالى حسبك الله أتتوش ونا الله أي الله كافيك الله أنا كتوش أتكحفاذي atakunusuru. Huu ni waadi mkubwa kabisa katika ahadi. Ahadi hii inamuhimiza mja Muislamu ashikamane na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aisubirishe nafsi yake katika sunna na aishikilie nafsi yake katika mazingira hayo ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, asijiingize kwenye bid'a, asijiingize kwenye dhalalat, wala asijiingize katika ashubuhat, naam, wala asijiingize katika maasi na madhambi wal mukhalafat. Akiwa katika mazingira haya atatoshwa na Allah hasbuka Allah, anakutosha Allah ewe Muhammadi, wa man ittaba'aka min al-mu'minin, na watakuwa kufuata katika waumini. Maneno hili la hasbi Allah au hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, analisema mja hili neno fi hali al-azamat, katika nyakati mbaya kabisa, katika hali za nyakati za matatizo, amebanwa na mambo, shida zimemwelekea. Muislamu anasema hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Sasa Allah anakuambia hasbuka Allah, ashakupa hilo unalomuomba kwenye hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, kwa kufuata sunna tu. Ukifuata sunna, basi Allah anakukinga, amekutosha Allah tabaraka wa taala. Na hili neno la hasbi Allah amelisema Ibrahim alipotupwa kwenye moto, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari. Abdullah ibn Abbas anasema hasbuna Allah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya fi an-nar, alilisema Ibrahim pale alipotupwa kwenye moto neno hili, neno lake la mwisho wakati anatupwa kwenye moto, hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Na maana yake ni nini? Kwamba Allah huwa al-kafi, ndiye mtoshelezaji, anetosha fi shu'uni kulliha, anenitosha kwenye mambo yote. Ndiyo maana neno hili, fama min su'in illa huwa qadirun ala an yab'atha, hakuna baya lolote, an yub'ida, ila yeye Allah ndiye mwenye uwezo wa kuliweka mbali, hakuna baya lolote ila Allah ndiye mwenye uwezo wa kuliweka mbali, wama min khairin, wala hakuna khairi, illa huwa qadirun an yuqarriba, ila yeye ndiye mwenye uwezo wa kuikurubisha khairi hiyo. Kwa hiyo ukisema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, maneno haya mafupi yamebebwa na maana haya mapana tuliyotaja hapa. Maneno haya ameyasema Ibrahim alipotupwa kwenye moto, na maneno haya aliyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa baada ya vita vya Uhudi vilivyokuwa sababu ya kuuawa masahaba 70. Akaambiwa, Muhammad, wale waliowaua jamaa zako kwenye Uhud wanarudi tena Madina, na wamejipanga kikosi kikubwa, lengo lao wawang'oe mizizi yenu, yani wawaondoe mpaka wang'oe mizizi, istisal, taka wajiondoe kizazi chote. Ogopeni jamani, ogopeni, angalieni mliopatwa kwenye Uhudi. Akayasema baada ya maneno haya aliambiwa ya vitisho na watu wanafiki, Mtume akasema hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na Allah akalitaja kwenye Qur'ani hili, akasemaje Allah, alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa, wale walioambiwa na watu wabaya, inna an-nasa, hakika watu, yani Makuraish na wao na majeshi yao, kad jama'u lakum, wameshajiunda na kujiunga kwa ajili yenu, fakhshawhum, waogopeni. Allah asema fazadahum imana, maneno yale ya vitisho wao yaliwapandisha imani, waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, na waje hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kwa akasema Ibrahim na akasema nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe haya unaomuomba Allah kwayo, hasbi Allah wa ni'mal wakil, utayapata kwa kumfuata Mtume. Ya ayuha nabiyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka min almu'minin. Tunazungumzia alikuwa nafasi ya sunna, kwamba alhamdulillah alladhi ja'alana min ahli sunna, sifa zote njema nastahiki Allah aliyetujaalia sisi kuwa ni ahli sunna. Neema kuwa wewe ni katika ahli sunna ni neema, sio katika ahli bid'a, sio katika ahli khurafat, si katika almurji'a, si katika almu'tazila, si katika alashaira. Hata kama watasema baadhi ya watu kama ashaira ni katika ahli sunna, waongo. Hawi ashaira ahli sunna, hawi mu'tazila ahli sunna, hawi maturidi ahli sunna, hawi alqadariyya katika ahli sunna. Sawa, ahli sunna ni ahli sunna, wameitwa ahli sunna kwa kuwa wao ndio wenye sunna na kuifanyia kazi ile sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wanavyoitwa watu wa nyumba ahlul bait, maana hawa ndio wenye nyumba yao, walitwa ahlul bait. Na ahli sunna ni wale waliozishika zile sunna za nani? Za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ahli sunna, sifa zote njema anastahiki Allah, alladhi, ambaye, ja'alana min ahli sunna, ametujalia sisi kuwa ni katika ahli sunna. Ndio maana akasema Abu Aliya Ar-Riyahi, mpokezi katika wapokezi wa Bukhari, la adri ayu ni'mataini alayya a'zamu, sijui katika neema mbili nilizokuwa nazo ipi ni kubwa imezidi mwanzake. An hadani Allahu lilislam, tendo la Allah kuniongoza kunako dini ya Uislamu ni hili ndio kubwa zaidi. Au lam yaj'alni haruriya, au tendo la kwamba yeye hakunijalia mimi kuwa ni katika mahawarij, akanifanya ni katika ahlu sunnati wal jamaa, mimi kuwa ni sunni au kuwa na nimeshikamana na sunna ndio neema kubwa zaidi, au kwamba mimi ni Muislamu ndio neema kubwa zaidi. Sijui mpaka sasa ayu ni'mataini alayya a'zamu. Majibu yako wapi? Anajibiwa na al-Imam al-Barbahari. Anasemaje al-Imam al-Barbahari katika sharh as-sunna? Naam Abu Muzani. Al-Islam huwa sunna, ha? Wa sunna hiya al-Islam. Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Mimi maana yake sharhan wajizan. Leta sharh fupi. Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Akasemaje mbele? Amkata mbele kidogo. Umekwama? Ha? Wala ahaduhuma illa bil akhar. Asante. Msikia anaita vitu. Anasema wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Hakisimami kimoja ila kupitia kingine. Uislamu bila sunna hakuna kitu. Sunna bila Uislamu hakuna kitu. Kwa hiyo ni wale kwa wale, Bakari Muhammad na Muhammad Bakari. Anasema wassalatu wassalamu ala abdihi, na sala na salamu zimshukie nabii wake. Naam, unapomsalia mtume lazima ukusanye mawili, as-salatu wat-taslim. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa ukipatikanisha haya mawili umesalimika. Na hivi ndivyo wanavyosema ahlul ilm. Usiishie kusema amesema mtume Muhammad alayhi salam umemtakia taslim, kuja mtakia swala. Sema alayhi salatu wassalam. Ama mitume wengine wametofautiana wanawazuoni. Tuseme alayhi salatu wassalam au tuseme alayhi salam. Sisi tuzungumzia huyu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu ni alayhi salatu wassalam. Wassalatu wassalamu ala abdihi, na sala na salamu, na sala na salamu sio rehema na amani kama alivyosema baadhi ya watu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, na rehema na amani, au sallallahu alayhi wasallam, na rehema na amani zimshikie. Sababu sala sio rehema. Allah katofautisha kwenye Qur'ani baina ya sala na rahma. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ونصالة تكازكم لواه نرحمة وصالة نكيت تنجين وصبوا على عطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. نعم صلوات إنصالة من ربهم وتكازكم لواه صالة يا الله كم يا وميلزي ونوزوني نكتك عليك فنوى بزور أبو العالية الرياحي كما لفتاج الإمام البخاري. صلاة كتبك الله كنك مجواك سناؤه نقولكم سفية كم زمزك وزوري بليا ملائكة واك نصالة يا ملائكة كم جا كم ومبيا مغفرة كم ومبيا رحمة كما لفتاجك التعريف. لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حديث كن البخاري ومسلم كم هي نصالة يا ملائكة كم جا wanamwombea maghfira wanamwombea rahma. Wassalatu wassalamu ala abdihi, na sala na salamu zimshukie mja wake, na yeye kwa kuwa ni mja, wasifu huu unapendeza zaidi kwa mtume Muhammad, kwamba yeye ni abd, kuitwa yeye abd, kusifiwa kwa sifa ya abd unapendeza mno kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko wasifu mwingine wa ghulu wa kutupa mipaka anaopewa na watu wa bid'a. Ya khairana wa ibn khairina, sio alisema hivyo? Ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina, akasemaje? Qulu biqaulikum au bi ba'dhi qaulikum wa la yastahwiyannakum ash-shaytan, mimi ni abdullah, faqulu abdullah wa rasul. yeye sio mbora, mbora Mtume Muhammad. Kwa alipoitwa ya khairana, ewe mbora wetu, wabna khairina, na mtoto wa mbora wetu. Naam, yeye ni mbora wao nasaba. Ah, kinasaba yeye ni mbora wao. Mbora wao wa kila kitu alayhi salatu wasalam. Lakini akakataa kwamba haya nikiachilia haya yatachupa haya yatakwenda kwingine kusikofaa. Akaziba ule mwanya. Ndio maana kwenye kitabu tauhid utakuta mlango himayatul mustafa hima tauhid wa saddihi at-turuq al-musila ila shirk. Kuhami bwana mtume mpaka kuihami tauhid na kuziba mianya ya kwenda kwenye shirki. Kama nikiwaachia hawa watakwenda huko. Semeni maneno yenu au baadhi ya maneno yenu mengine yamekuwa mkiyasema ya sawa, wala msimpe mwanya sheitani akawachota akakupelekeni kusikofaa. Mimi ni mja wa Allah na mtume wake. Semeni Abdullah mja wa Allah wa rasuluhu na mtume wake. Na ndio maana Allah akamtaja kwa wasifu huu katika makamu yenye sharaf kubwa zaidi alipomtoa katika Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Akamtaja kwa wasifu huu wa al-ubudiyya akasema subhanalladhi asra bi'abdihi. Ubaini mja mtumwa anayemilikiwa na sayyidi wake Allah. As-sayyidullah katika hadithi. Sayyid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye Qur'ani suratu Sad alipotaja wale mitume na manabii akasemaje? Ah? Akasemaje? Wadhkur ibadana Ibrahima. Ah. Almuhim Allah amewasifia waja wake. Amewasifia Suleiman kwenye sura hii akasema ni'mal 'abdu innahu awwab. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. كما سمى نعم العبد يمتوم ومزور اليوج سليمان. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ناقل سمى نجيني وقليل من عبادي الشكور. من يجنيز من يجنيز. أشرف وصف أنت محمد وصفيه كما بيني عبد عبد عبد الله. من جوى الله. Kukuja hadithi ambayo baadhi wanaidhofisha kwamba mtume alisikia mlango unafunguliwa, akaambia Jibril, usikia sauti ya huo mlango? Mlango huo haujawahi kufunguliwa na hautofunguliwa tena baada ya leo. Ameshuka malaika, mola wako amemtuma akuulize, ayabaathuka malakan rasula au abdan rasula, akutume ukiwa ni mfalme mtume au mja mtume? Akachagua atume abdan rasula. Mlana vizuri hapo. Wafihi maqal. Wa salatu wa salamu ala abdihi alladhi akmala alayna bihi minna. Ambaye akmala alayna, ametukamilishia bihi kupitia yeye mtume Muhammadi, ametukamilishia Allah sisi alminna neema, alihsan walin'am, ihsani zake ametukamilisha kupitia mtume Muhammad, neema zake ametukamilisha kupitia mtume Muhammad. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Naam, wa ala alihi, na juu ya ali zake, ali ni jamaa zake wa karibu waliomkubali Islam, waliomkubali una neno ali umesema halilimi pia limebeba maana ya umma. Naam, pia limebeba maana ya umma. Wa ashabihi, umma wa Kiislamu. Wa ashabihi, na masahaba zake, alladhina, ambao hubuhum, kuwapenda, wattibau atharihim, na kufuata nyenendo zao, aqwa junnatin, ni ngao madhubuti. Na masahaba wake ambao kuwapenda hao masahaba na kufuata nyayo zao, aqwa junnatin, ni ngao madhubuti. Ukiwa nayo hiyo ngao unaingia nayo vitani, unasalimika, unasalimika sababu unaegemezwa kwa masahaba, unaegemezwa kwa matabiin, unaegemezwa kwa tabiin, unaegemezwa kwa as-salaf al-awwal radiyallahu anhum wa rahmatullahi alayhim. Naam. Amma ba'da ya yaliyokushapita, fahadha mukhtasarun mufid, huu ni muhtasari wenye faida. Lishaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, mukhtasar wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, imam kabir wa allamatun shahir, kama alivyosema al-Imam Ibn Baz akimzungumzia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kama ni imam kabir, imam mkubwa sana, wa allama shahir, yani mwanawasuoni mashuhuri, amemzungumzia hivyo ambaye ni Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Musharraf at-Tamimi. Amezaliwa mwaka 1115 min al-Hijra katika mji wa Uyaina katika miji ya Najdi kaskazini magharibi mwa mji wa Riyadh, kaskazini magharibi mwa mji wa Riyadh. Uyaina na Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia, takriban kuna kilomita 70, kuna kilomita 70. Katika sifa zake ambazo amezitaja, amehifadhi Qur'ani kabla ya kufika umri wa miaka 10, na wanasema wakana dhakia, alikuwa ni mwerevu, saria alhifdhi, anahifadhi haraka kabisa, na alivitilia umuhimu vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hata kama hakuwaona, na vitabu vya mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah ambaye ni Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi ta'ala alayhima, akaathirika na wawili hawa na ameathirika na mfumo wao katika kutilia umuhimu upande wa aqida sahihi na kulingania watu kuna kwa aqida hiyo na kuitetea aqida hiyo na kuwatahadharisha watu kutokana na shirki na bid'a. Ameathirika na mashehe hawa mpaka akaitwa kwamba yeye ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah na ni mwanafunzi wa Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah hata kama hakuishi nao. Alifanya kazi kubwa kabisa huyo, alivunja al-qibab, alivunja makubba yaliyojengwa kwenye makaburi, alivunja kadhalika, aliwapiga mawe wazinifu akishirikiana na daula Muhammad bin Saud, akishirikiana na Muhammad bin Saud. Yule ni kiongozi wa daula, huyu ni alim, na yule amemwahidi sheikh kwamba atamnusuru kwa jeshi. Kwa wakati wa jeshi, sheikh anafanya da'wa, sehemu ya kutumia nguvu inatumika nguvu, jihadi. Aliyeiba katwa mkono, mzinifu anapigwa mawe zama zake, mpaka jambo lake likashuhurika, wakaja watu kutoka miji jirani kuja kumnusuru na kumsapoti na kumtia nguvu na kumunga mkono. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, mujahid, Sheikh Mujahid, munadhil, mpambanaji rahmatullahi alayhi, amesoma kwa wazazi wake, kwao ni nyumba ya ilmu, lakini kadhalika akaenda kusoma katika ziara yake ya haji na ziara yake katika mji wa Madina, akasoma kwa wanazuoni wa sehemu mbili hizo, lakini kadhalika akasafiri akaenda Iraqi katika mji wa Basra, akasoma kwa Sheikh wake Muhammad al-Majmu'i, akarudi zake. Almuhimu, mpaka jambo lake likawa limeshuhurika, wanawazuoni wa zama zake wakamsapoti, wako walioandika vitabu kumsifia na kumzungumzia kwa uzuri, na wako waliomkashifu kwa vitabu kimaandishi zama zake, wako walioandika vitabu wakasema kwamba baba yake huyu alipoingiliana na mama yake alisahaulishwa dua ya jimai, akashirikiana baba yake na sheitani, akazaliwa mtoto huyu wa kishetani, shetani Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kina nani wasema haya? Ni watu wa kinzani wa da'wa Sheikh Muhammad rahmatullahi alayhi. Tangu zama hizi mpaka leo hii anatukanwa tu. Na kutukanwa kwake ni kumuongezea katika mizani ya hasanati. Si ndio hivyo? Kama walipokuja wale mabwana kwa mama Aisha, akamwambia mama Aisha kwamba unawaona, araaita ila haulai alladhina yasubuna Abu Bakr wa Umar, umeshawaona hawa ambao wanawatusi Abu Bakr na Umar? Akawauliza, mnahuzunika nini? Allah amewakatia amal Abu Bakr na Umar, wa ahabba alla yaqta'a alayhim al-ajr, akapenda Allah asiwakatie ujira. Hawasali tena sasa hivi kwenye makaburi, hawafunge tena Ramadhani kwenye makaburi, si ndio hivyo? Lakini Allah amependa awapelekee malipo na ujira. Kwa hiyo acha kutukana. Kila wanapotukana na kuwazungumza vibaya, hawa wanapelekewa khairi kwenye makaburi yao. Kadhalika Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Oh, katuma na Waingereza, hiyo kadha, kadha kibaraka, kadha. Wana shetani, huyo ndio shetani aliyokusudiwa na Bwana Mtume. Kwa matatokea najidi. Fiha zalazilu wal fitan wa biha yatlu qarnu ash-shaytan. Huko kutatokea zalazil, matetemeko, fitna zitatokea, najidi, na huko kutatokea jipembe la shetani. Wanasema pembe la shetani lilokusudiwa ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Wakati hadithi inazungumzia najidi ya Iraq, na huyu yuko kwenye najidi ya wapi? Najidi ya Hijaz, sio huyo aliyokusudiwa. Na fitna zimetokea wapi? Iraq. Mapote mapotovu yote yametokea wapi? Iraq. Fiha zalazil wal fitan. Wamekaandika halul ilmi kumzungumzia vyema, miongoni mwa waliomzungumzia kwa vitabu, kwa uandishi, ni Sheikh Hussein Ghannam, na akataja sira yake kwenye kitabu chake Rawdatul Afkari wal Afham. Katika waliomzungumza kwa uzuri, Sheikh Uthman bin Bishri kwenye kitabu chake Unwanul Majdi fi Tarikh Najd, na Sheikh Mas'ud Nadawi akaandika kitabu akakiita Al-Muslih Al-Madhlum. Al-Muslih Al-Madhlum, mtengenezaji aliyedhulumiwa. Amekuja kuitengeneza jamii, amekuja kurekebisha penye makosa, aliyedhulumiwa. Akamwandika kwa jina hilo kwenye kitabu chake Al-Muslih Al-Madhlum. Bali mpaka mwanazuoni wa Yemen, Allamatul Yemen Muhammad ibn Ismail Al-Amir ameandika kasida ndefu, matlaiha inasema salamun ala najdin wa man halla fi najdin wa in kana taslimi ala albu'di la yujdi. Salamu, amani ya Allah ishuke najdi, na imshukie yule ambaye amefanya najdi kuwa ni makazi yake, akimkusudia Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Wa in kana taslimi ala albu'di la yujdi, ijapokuwa salamu zangu nikiwa mbali hazina hazleti manufaa makubwa, lakini bado naisalimia najdi, naiombea amani najdi, na namsalimia aliyekuwepo najdi. Salamun ala najdi wa man halla fi najd wa in kana taslimi ala albu'di la yujdi. Ndefu kasida yake hiyo, manake ametoka zama za al-Amir al-Sanani rahmatullahi alayhi. Kadhalika kuna al-Imam al-Shawkani wamemsifia Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, anasema fa hadha mukhtasarun mufidun li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab taghammadahu Allah bir rahmati war ridwan, Allah amgubike wa rahma na radhi, fi ba'dhi qaba'ih ar-rafida, akizungumzia baadhi ya machafu ya mashia, alladhina rafadu sunnata habibi arrahman, waliozikataa sunna za kipenzi cha Allah arrahman, wattabau fi ghalibi umurihim, na wakafuata katika mengi ya mambo yao khutuwati shaitani, hatua za mashaitani, fadallu wakapotea, wa adallu na wakawapoteza wenzi wao, an kathiri min mujibati liman, wamepotea wao na wakawapoteza wenzi wao wengi, an mujibati al-imani billah, kutokamana na mambo ya wajibu katika kumwamini Allah, wasa'u fil bilad bil fasadi wat tughyan, na wakaeneza katika miji ufisadi na hali ya kuchupa mipaka, yatawallawna ahla an-niran, wanawafanya vipenzi watu wa kuabudia moto majusi, ويعادون أصحاب الجنان نوانا فنيو ودوي وتوى بيبوني نسأل الله العفو عن الافتنان تنموما الله أتعافو أتكينجي كتوكمانا نكفتنيكا من قبائحهم كتوكمانا نمبايا آمين آمين.